Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Το 1984 είναι δυναμική παρουσία και του συγκροτήματος Van Allen. Ένα από τα δημοφιλέστερα αμερικάνικα συγκροτήματα κυκλοφορεί το άλμπουμ 1984. Από αυτό το άλμπουμ ξεπηδά η μεγάλη επιτυχία Jump.

βρετανική pop της δεκαετίας του 80. Οι εμφανίσεις των Duran Duran στη δεκαετία του 80 έδιναν ζωή στα βίντεο κλιπ. Πράγματι έχουν αφήσει μία σειρά από εξαιρετικά βίντεο κλιπ. Το βίντεο του Wild Boys ήταν επηρεασμένο από τη γνωστή ταινία Road Warrior. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Σάσα πάλι. Τον προβληματισμό του για τη στάση της εξέφρασε στην πρόεδρο της Βουλής ο Πρωθυπουργός στο ραντεβού του στο Μαξίμου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας έδεσε θέμα θεσμικής δυσαρμονίας εξαιτίας της επιλογής της να διαφοροποιείται συνεχώς από την κατεύθυνση της κυβέρνησης. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πρέπει να συνεννοούμαστε, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρώτα η διαπραγμάτευση για το νέο δάνειο και μετά τα ισοκομματικά ξεκαθαρίζει το κυβερνητικό επιτελείο. Επιβεβαιώνουν πάντως το ρήγμα στο κόμμα μετά και τα 31 όχι στη χθεσινή ψηφοφορία. Εγκαινώθηκε για προληπτικούς λόγους το χωριό Μακρικάπα στην Εύβοια λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Δύσκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον Απόλλωνα Ρόδου. Καλύτερη εικόνα στο Δραγώγη Ηλίας. Να μην ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκλογής αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, ζητούν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος. Αύριο αποφασίζει η Πολιτική Επιτροπή. Μείωση έως και 50% στα πρόστιμα της τροχείας εισηγείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νέα παράταση έως στις 31 Ιουλίου από τον ΟΓΑ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων από ρυθμίσεις. Και ο καιρός καλός αύριο με μόνο λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο εξασθενούν φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ. Στην Αττική μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε.